ale wcześniej jeszcze odbędzie się parę audycji o książkach. Do usłyszenia o 7:45. No na przykład. Trójka. Program trzeci. Thank you. Noc muzycznych pejzaży, wydanie 732. Witam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie. Piotr Kosiński. pięknie, zagadkowo, tajemniczo na początek naszego dzisiejszego spotkania. Niech na razie pozostanie tajemnicą wykonawca, wykonawcy tego utworu, chociaż uważni słuchacze myślę, że bez trudu rozpoznali pana, który zagrał to piękne gitarowe solo pod koniec tego właśnie utworu. To fragment bardzo, bardzo nowej płyty, z którą na pewno będziemy zapoznawać się w szerszym wymiarze. Ale to raczej nie w grudniu, bo grudzień, jak wiadomo, to miesiąc powtórek, no może nie tyle powtórek, ile podsumowania mijających 12 miesięcy. Ale zanim coś więcej o tym powiem, to może początek numer 2, bardzo piękny. Drill, we've been through this before. We know no matter what we end with, you're never gonna leave, right? We've done this before. And then we always have to come out and play like a half-assed cover, and then that's what we leave you with, right? So we're gonna move things around tonight. We're gonna do the second encore right now, okay? So this is your second encore right now, okay? Well, I mean, if you don't leave, you could bring us back out for the first encore. But we're going to do the second encore now, okay? The first encore will be optional. This is optional. Yeah. That's a good way to put it. I like that. So being this is the second encore, and of course is it, we always... Is it optional for me, too? I was just checking. Thank you. white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed with these eyes. To był krótki powrót na najnowszy koncertowy album grupy Transatlantic, oczywiście Kaleidoscope, bardzo sprytnie zmieniony tytuł najnowszego studyjnego albumu grupy Transatlantic. Ta najnowsza płyta, Blu-ray i DVD to zapis koncertu zespołu znakomitego zresztą, a na tym koncercie niespodzianki. Jedną z takich niespodzianek była właśnie ich wersja kompozycji The Moody Blues Nights in White Satin, która przed chwilą u nas wybrzmiała. To był początek numer 2, a teraz początek numer 3. piękny początek numer 3 i pan, o którym mogliście już trochę zapomnieć, bo jakiś czas u nas nie gościł, ale oto wydał swój nowy album. Ta płyta w zasadzie ukazała się w roku 2013, ale do szerszej dystrybucji trafiła dopiero w tym roku i to nawet w ostatnim czasie, także pomyślałem sobie, że fragmentów tego wydawnictwa możemy śmiało wspólnie posłuchać jako wydawnictwa z 2014 roku. The Sky, There Always Be. Nowy album Marco Jacobiniego. Myślę, że pamiętacie tego gitarzystę z Włoch, bo kiedyś pojawiał się podczas Nocy Muzycznych Pejzaży. Ten nowy album to prawdziwa plejada gwiazd. Marco na gitarze oczywiście wszystkimi dowodzi, a gościnnie na przykład w tym nagraniu na basie Billy Sheehan. A będą też inni goście w innych nagraniach i o tym wszystkim powiem później. Ile początków za nami? 3 początki. To może jeszcze jeden. Co prawda przed tygodniem obiecywałem, że grudzień, a przecież mamy już grudzień, to taki miesiąc, gdzie znajdzie się wyłącznie podsumowanie mijających 12 miesięcy, ale przejrzałem listę płyt, które gdzieś tam oczekiwały na swoją prezentację dłużej, krócej lub bardzo krótko i stwierdziłem, że jeszcze z dźwiękami z niektórych z nich chciałbym Was koniecznie zapoznać. No i stąd na przykład ten początek numer 3, czyli Marco Jacobini, początek numer 4 przed chwilą, czyli szwedzka formacja Kaipa, która przed 2 tygodniami wydała swój nowy album, 12 już studyjny album Satig, się ta płyta nazywa i jest bardzo dobra. I na pewno myślę, że powinniśmy wspólnie posłuchać z niej przynajmniej kilku kompozycji. Będą jeszcze dwie inne nowe płyty, nowe też w tym sensie, że nie słuchaliśmy ich razem, ale od przyszłego tygodnia to już tak na 100%. Tylko podsumowanie mijających 12 miesięcy i to będą płyty, będzie muzyka z płyt raczej takich bardziej nieoczywistych, bo no nie wiem, na przykład Anathema, czy Archive, czy Robert Plant, to uważam za płyty raczej oczywiste, szerzej znane. Natomiast o niektórych albumach, interesujących albumach, które ukazały się w tym roku, mogliście zapomnieć, bądź mogliście je po prostu przegapić. Bardzo dużo ciekawych skandynawskich płyt jest w tym roku. Zresztą Skandynawia to jest niezwykły zupełnie rynek. Zresztą niejednokrotnie, bardzo często o tym mówię. Ale tak sobie pomyślałem, że płyty skandynawskie raczej zaprezentuję w innym miejscu. A tutaj w Trójce w grudniu będzie muzyka z płyt nieskandynawskich głównie. Zabawa w ulubiony album roku 2014? No oczywiście, jak najbardziej ruszyła. Zapraszam na stronę jak zawsze www.pejzaże.trojka.info. Już po raz ostatni na tę stronę zapraszam, bo w przyszłym roku to będzie inna strona. I tam taki wielki przycisk, wybieramy album roku 2014, podkreślam, ulubiony, nie najlepszy, nie najgorszy, tylko ulubiony, nasz ulubiony album mijających 12 miesięcy i dalej cały system przygotowany jak zawsze przez serwis www.artrock.pl. Ten system nas tam poprowadzi aż do głosowania. Można oddać głosy na maksymalnie 10 płyt. Można też dopisać w stosownych ramkach komentarze na temat tych płyt i najciekawsze z tych komentarzy wraz z ogłoszeniem wyników przedstawię podczas naszego spotkania w styczniu. Więc jeszcze raz www.pejzaże.trojka.info. Tam system do głosowania na ulubiony album roku 2014. Ogłoszenie wyników w styczniu i wtedy też odczytam najciekawsze komentarze dotyczące płyt, które znalazły się w czołowej, no zobaczymy jeszcze, 10, 15, 20. No i będą upominki, jak zawsze, ale to szczegóły w styczniu. Adres podałem, czy jeszcze coś powinienem podać? No mogę przypomnieć na przykład o koncertach, które nas czekają w lutym, to jeżeli chodzi o UK, United Kingdom z Jobsonem i Wettonem, ostatnia już trasa światowa zespołu, więc szkoda byłoby przegapić. Dwa koncerty 22 lutego w przepięknej sali koncertowej Polskiego Radia Wrocław, a 24 lutego w Warszawie w Progresji koncert na siedząco, podkreślam. Oba koncerty są koncertami tak zwanymi siedzącymi. No i Steven Wilson, w lutym nowa płyta, a w kwietniu dwa koncerty w Polsce. 7 kwietnia w Krakowie w nowo otwartym, przepięknym kompleksie ICE Congress Center, a 8 kwietnia w Łodzi w przebudowanym i też przepięknym klubie Wytwórnia. To takie cztery muzyczne święta, które nam się szykują w ciągu najbliższych miesięcy. Natomiast w ciągu najbliższych minut szykuje nam się muzyczne święto związane z przesłuchaniem kilku nagrań z nowej, pierwszej od 11 lat studyjnej płyty grupy Colosseum. Płyta nazywa się Time on Our Side, a Colosseum to jeden z najsłynniejszych, najbardziej zasłużonych, najwspanialszych zespołów z gatunku tak zwanego jazz rocka. Co było charakterystyczne zawsze dla nich muzyki, to właśnie na zmianę rockowe, przenikające się i jazzowe rytmy, znakomite wokale, świetne teksty, improwizowane solówki. No myślę, że Colosseum najbardziej kojarzy się przeciętnemu fanowi, choć może słowo przeciętny nie jest tutaj najwłaściwsze. Myślę, że przeciętny fan muzyki w ogóle nie zna grupy Colosseum, ale ponadprzeciętnym fanom muzyki Colosseum kojarzy się z suitą na Dzień Świętego Walentego. Absolutnie przewspaniałą, ale i ten nowy album, choć z muzyką bardzo odmienną od tej sprzed lat, myślę, że wielu osobom przypadnie do gustu. Colosseum to wciąż po prostu zespół z klasą, a ta nowa płyta dodatkowo jest bardzo zróżnicowana i słucha się jej z nieukrywaną przyjemnością. Chris Fallow znakomicie śpiewa, David Clemson gitary, Mark Clark bass, Dave Greenslade organy Hammonda, John Heisman perkusja, a więc ten podstawowy twardy trzon zespołu, no i żona Johna Heismana, Barbara Thompson na saksofonach. No i trzeba słuchać grupy Colosseum, trzeba chłonąć ich muzykę, bo jak wiadomo od lat Barbara Thompson jest bardzo ciężko chora i nie wiadomo jeszcze ile nowych dźwięków grupa Colosseum dla nas nagra i ile koncertów zagra. Colosseum, płyta Time on Our Side i cztery utwory: Save Us Houses, The Way You Waved Goodbye, You Just Don't Get It i Anno Domini. Posłuchajmy. No questions, can't tell no lies. Learn to kill so no one dies. The daily targets are heaven sent. Nothing's wrong, nothing's meant to hurt so much. Thank you. so fine. Although the dice were loaded, we knew the future was blown. The days we let the fires blaze, we drank the race till the craziness exploded. The way turn it into empty. Yes, I know. habits. Things ain't gonna work out a fine. Work out so fine. Oh, so fine. We're at the end of the line. You know there ain't nowhere to go. Nowhere to go. Nowhere to go. Oh, it's the end of the line. Yeah, yeah, yeah. Thank you. Colosseum ze swojego najnowszego albumu. Teraz przeniesiemy się do Szwecji. No, jak wiecie, Skandynawia, powtarzam to po raz 186, to mój ulubiony kierunek zarówno wypadów wakacyjnych, jak i wypadów muzycznych, że tak powiem. I oto grupa Kaipa wydała swój najnowszy album. Satig się nazywa ta płyta. Satig po szwedzku to taki złośliwy psikus trola. No tak, jak trole, to Norwegia albo Szwecja, wiadomo. A one czasem lubią robić takie właśnie psikusy. Kto tam pojedzie, to niech uważa, bo może się przekonać. Kaipa powstała dawno temu, bo w latach 70. W latach 75-78 wydała swoje pierwsze trzy albumy. Wtedy członkiem zespołu był Roine Stolt z grupy The Flower Kings, ale w 82 roku zespół zawiesił działalność i powrócił dopiero po 20 latach. Ale kiedy już powrócił, to zaczął wydawać płyty z dość dużą regularnością i od 2002 roku do dziś tych płyt ukazało się 7. Różne, jeżeli chodzi o poziom muzyczny. Na początku, tuż po reaktywacji w zespole, znów pojawił się Roine Stolt. Później niestety musiał odejść z zespołu. No, wiadomo, poświęcił się pracy w The Flower Kings, w Transatlantic. Ale grupa nadal działała pod dzielnym przewodnictwem Hansa Lundina, który gra na klawiszach i śpiewa. Bardzo dużo też do zespołu wniosła Alina